الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سورة طه پس سورة مريم نزل ونزول کے اوپدی ترتیب کے ہم اور سورت کے ترقی داغین جمخ کی سورت کے تضرع عاجزی لمبیا و ذکر کڑا قدم علیکم دی سورت کے داغی ازمیختن بیانی ابتلو بالمصائب چغی باندھ ازمیختن شویر موسیٰ علیہ السلام امتحان و ازمیخ گورا دا آدم علیہ السلام امتحان اگورا دغسی صورت کے وقت کے واقعات نقلی ذکر شدیر دام بیا ہونا سورہ طہٰ کی پاغی باندھے سنگ کے نقل بیانی دام بیا ہونا مختصر دغسی عقلی دلیل نہ پکے ڈیر زیاد تھی ادی مسئلہ توحید باندھے دغ صدی کی تسلی ذکر کی پیغمبر لا ریم سلید پارا چکم مریم کے بیان شوا فاعبدہ واصطبر لعبادتہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ دی سورت کی تسلی ذکر کی سورہ طہٰ دعوتہ ترغیب و تشجیع پیغمبر تعالی رب العزت پری مسئلہ کی د شجاعت خبر کی چدی کے بڑیر جرأت پکاری ڈیر محنت پہ پکاری تشجیع کے تبلیغ کے اور دعوت کے دے دعوت او دا دعوی اصل کی صورت کے شپک زلے ذکر کرے مختلف الفاظ سرا چی تشجیع و طویلش پیغمبر لا اللہ رب العزت د بہادر تنبیہ ورکی نپدی دویم آیت کی ہم ذکر کری دا چما انزلنا علیک القرآن لتشقا قرآن دید پار ندی نازل کری مو چی تا تمشقت راش ہونا الا تذکرتن دا تذکرہ دا اور تذکرے سرا خام خا تکلیف راضی اتبا زڑن تنگئے پیوتا نہم آیات کی رستویلی جہالتا کا حدیث موسیٰ تد موسیٰ علیہ السلام حال نہ خبر اغسم را تکلیف نہ راغلی سلم تنگوا درم دلی اوتا اویا نمبر کی ویلی ستر کی چلقی السحرۃ سجدا گور ساحران سمر پسخ وقت کے اللہ تو سجدہ اکڑا تاغی جرأت تو گورا تو فرعون نہ نہیں رہے گی دغ سے بیا پو دعا یا کہ وہی چلن نؤثر کا علی ما جاءنا من البینات اے فرعون منگتا نغور کو منگ لے چکم معجزات تو موسیٰ علیہ السلام معلوم شو منگا آغا اخلو تا ناخلو بیا یو کم سل کی ہوئی نہ نبی کے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق دا منگ تا تا پخوانو واقعات ذکر بیانو چستا ذرا مضبوط چی ابھی آخری یو سل پین لسم کے ہوتا ہوئی جو لقد عهدنا الى آدم آدم علیہ السلام حال گورا نسیان در باندرانش مشفق ذلا تا دعوت صورت تشجیع بیانی ادق سشفق ذلے و سر توحیدم ذکر کرے اتمیات کے اللہ لا الہ الا ہو ابی اور پسیس وار لسم کے فاستمع لما یوحا اننی ان اللہ لا الہ الا انا. بیا پورا نویت کے ان ربکم الرحمن. بیا اتنوی کے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. اور بیا یوصل سوار لسم کے فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو. اور بیا آخری پیوصل درشم کے فسبح بحمد ربک. شپک ذلے پک دعوی توحید کو مختلف الفاظ کلپ الوحیت سورت کے دوئی سیدھی اولا عیسا ترشپگ ہو یا پورے دی کے واقعہ موسیٰ علیہ السلام دی کے نہ دلیلون پا توحید باندے عقلی دلیلون ادوزل توحید دعوی پا کی ذکر کئی. یا دویم باب چیز ستتر و او یا نتر اخر پوری دے اگی کے ابتلاء دا موسیٰ علیہ السلام چی قومی دا سی عبادتو کو سورلوی مصیبت پر آ رہے. واقعہ دا آدم علیہ السلام تخویف او تسلی نبی علیہ السلام تھا. طہٰ دا حروف دی نم دا سورت تے سورہ طہٰ و تویل شی. سو کوئی نم دا پیغمبر دے خدا کو صفت مانا دا پکے. او عربو کی یو قبیلہ دا چی نبتی قبیلہ و طویل شی نبتی داغی پا لغت کے طہٰ مانا سرازی یا رجل اے سڑیا دی پا مانا رازی. بدیش کالو چی قرآن خو در قریش پا لغت راغل دی ادا خو جدا لغت تیز دینا. جواب داو چی کل کل دو قریشو لغت او دنور و قبیلو لغت یو شان تھی کنا فرق پکی نہیں موافقتی دا لغت دو قریشو دو نبتی قبیلی یو شان تیرا غلی فمانا دا یا رجل سر پیغمبر تا آواز دی پکی چی یا رجل یا انسان طہٰ. ولی صورت کے مطلب شجاعت و بہادری دی تو پیغمبر پاک تاواز کئی چی رجولیت نہ انسانیت نہ با دنیا کے ڈیرا فائدہ رسی خلق تا نتزان دی کے محکم کا نہ نازل کڑے منگتا باند قرآن ردید پار علی تشقام چتو مشقت کی راشی تب مصیبت کی راشی. لیکن مشرکین چی ہوئی چدا قرآن خوضہ دو پارلوی مصیبت چوڑ شو تم رسخ جون دو تو مصیبتون جون دا دے قرآن ہوئی دے دا سکو اللہ رب العزت والا تسلیور کی چینا قرآن دے دو پارن دے راغل چتا والی مصیبتون تکلیفون داراش دی باسی لگی آئی. لغسی نبی علیہ السلام با دشپی اللہ تولارو دیر زیاد اگد وقت بے غستو ام المومنین وی عائشہ چخپی بے اوپر سی دی دیر اگد ادری دو پو جبان دی ناغیتوں میں اشارہ کی لیتا شتا دا خودی دا پار ندی نازل شوی چتا پی زان دا تکلیف ور کی لیتا شتا حوزن محنت کے مصیبت کے راولے الا تذکرت لمن یخشا مگر دا یو عبرت تے یو نصیحت تے غچال پارچی اریگی تذکرہ دا اور نصیحت اور عبرت چی دنیا کی سوکینو پارے و سختے و سرشتہ دیکھنا دا سر لازم دی دا بئی الا تذکرۃ لمن یخشا دی قرآن نہ بسو کا عبرت اخلی اگر سو کو پزل کی دلہ نہ یری اغبت نہ عبرت اخلی سنگ تذکر دا دی شان ذکر کی تنزیلا ممن خلق الارض دا خو یو حکم نامہ دا خو یو ہدایت نامہ دا غزات طرف نا چی پیدا کری دا زمکا او پیدا کری دی اسمانو نا دی روچت دا غزات تنزیل دے دا غزات طرف نا راگ دے سمامولی کتاب خوند دے الرحمن اغزاتو چی پا سورت مریم کی پا صفت در رحمان سر دیر استائی لشو در سورت کی گوری چی سوزل دا لفظ راغی دیر شدلو خفورا غریبی پا الرحمن اغزات چی دیر مہربان دی علی العرش استوا او پارش باندی استوا کری دا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی سچ پاس ماننو کی دی سچ پاس مکہ کی دی اوغا سوچ پمیند دے دوارو کی دی وما تحت السرام اوغا چی دے زمکہ لان دی دی اوغا دا اللہ پہ اختیار کی دی التم دبل چا بادشاہی نشتا التم دبل چا قدرت نشتا بلکہ دا اللہ قدرت تے ما تحت السرام دا زمکہ لان دی سدی دا اللہ قدرت دے کا نبل سری یا خود پخانو خلق خبر آوا دا کتابونو خبر آوا دی اندوانو کتابونو منو سمردی اگی کی لکلیو چی دزمک دلان دے غیے دے دا غیی لان دے مئے دے دا مئی لان دے ملغلرا دا زور پسی بیا دا سے دا زمکا ہوئی کوئی ٹنگا کڑی دا اللہ ہوئی نا دا ما ٹنگا کڑی دا دا خود خلق کسی چی جوڑی کڑی دی وما تحت السرا حدیث دا ترمیزی کرا گلیو جگہ چرے سو کیا رسے زورند کی کتے بوزی بوزی نو لوقا علی اللہ پا اللہ بورشی مطلب دا ہے چی دا اللہ پا قدرت او کو سلطنت بورشیل تم دا اللہ بادشاہی دا کسو کو ہر پل لوشی ہو دا بادشاہی دا اللہ نو نشی ہوتے وما تحت السرا تزمو کی دلان دیم دا اللہ بادشاہی حکومت تے دا پاسے ہم دے اسمانوں کیوں دے عرش کیوں دے اس یو دے خالی نے دا اللہ دا بادشاہی نو سلطنت نا دے ہو قدرت تے علم یو گورا وین تجہر بالقول کچرے تو فزور خبر کہیں ایا پپٹے کئی دا سر دے ان تجہر او تو سر سورت رات کی تیرشی سوام من کم من اسر القول ومن جہر بھی سواء منكم من اسر القول ومن جهر به برابر دی بتا سکے کسو خبر پپٹکے او تو پکارے کئی اللہ تطول یو شانتی دی ومن مستخف باللیل وصارب بالنار اکسو دروازی گردی او کدشپی گردی اللہ تمعلوم دی یو شانتی دی نو هغه معنا دلته کې همدا چې که تاسو ښکاره خبره کوئ او که پټه کوئ الله ته علم دی که ته په زوره خبره کوئ نو فإنه یعلم السر و اخفى الله پوهیږي په هغه پټه خبره باندې هم او چې د هغې نه هم زیاته پټوي سر هم پټې ته ویلی شي او اخفا هم نو فرق دا دی چې سر چپ جبے کئی خوڑی رپٹے کئی نو اسر را او اخفاغی توی چزڑکی بالکل سوکو یا سر پا دوارو سر راضی کلپ مانا دا خکاروالی سر ام راضی دا اول ذل دعوی توحید دا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ غزات تے چنشتے حاجت روا بغیر ددنا لہو الاسماء الحسنا دی اللہ لرخاص کر نمونو سبتون دی دیر خیستا چدا سے ہی چال رنشتے تاغی باندھے آواز کہو تکن دا سورت کے اول واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلا بیانی سنگ چ آراف کے ذکر کرے وا کلے دیو زین شورو کی کلے بل زین التے شورو کرے وا دا فرعون دا وخنا چکل موسیٰ علیہ السلام اغتا ادری سے او بیان شورو کو سورہ آراف کے داغ زین شورو کرے وا جو قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین او دیدے کی دمخ کی نرا شورو پر چی موسیٰ علیہ السلام مصر تلانہ در عرصے دلے پلارے دے دمدین نرازی اہل ورسر دے دو پلارے کی وطا اللہ آواز کو دیدے نے شورو پر خوا قصص کی بے بیاد دینہ دمخ کی نشورو کی وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ او یقیناً راغلے تا تا پا قرآن کی خبر دا موسیٰ علیہ السلام اِذْ رَآ نَارًا کلچ ویلی دا وورا وور خنو خدا غا پا خیال کی وورا فقال لی اہلہم قصو نویو اخپل اہل تا چکینے انی آنست نارن بے شک ما اولی دور لعلی یاتیکم منہا بقبس شاید چیز راشم تا استاد دینا پیو شغلی سران او اجدو علن نار ہدا یا با اوینم دیور سرس خلق چما تلارو خی دیر تکلیف نو پدی دیکی سلور یو تکلیف داو چشپاو زکام بیاو بچرے دروازے مزل نکو چخپل اہل بور سرو کور والا تشپی بے مزل کو یو شپاو تیاروا دویم دا چڑی رسخت سلزیوا دری مدا چی دماشم دا پیدائش مسلوا سلور مدا چی لارتی نرو کشویوان دا مصیبتونه په موسی علیہ السلام په دغه ځای کې رااله د دین باندې ورته سخت کم دی کی دا څلور مصیبتونه وو موسی علیہ السلام رڼا ولیدا ناری په روان شو چیرې یو خو به څوکینو لار براته وخی بل اور براوړم ډیر ضرورت ته سردی ډیر سخت لارو چې لاره میدان ته اور دا سوچی او ونو اشنا او دا غید سانگونا لمبی خطی سو گونا اس سوکنو خو بس ونو لارا دا پا میدان کے او دا پانونا او دا سانگونا رنا خیجی موسیٰ علیہ السلام ویچ زخوص دماغ رنا تا جد سنو چو اس رنا زان سر او سما ناغ با سانگ تلاس کون سانگ با آپ علت لنو چه دی با تیرستو شو ناغ بار پا سرار بانده شو انو پا دی لانجا بانده اختاو نو ادی که آوازو شو دباره نا زکا موسیٰ علیہ السلام سرادی را یرا پیدا شو چه دا سنگ ونا دا شنا اوور پی بلیگی فلما آتا کل چراغه اگه ورطا نو دیانو آوازو کلیشو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام آواز اللہ کلیو خدا اگه ونی نے کلیو ونی آواز نو کلیو ونوی چیز خدای ما داخل قدی دو کشوی سوفیان نو پیان کنو اگه وی بس چی عرشی تا دی سجدہ اکلنو سواب دیوشو بولیے زکوی پارشی کے خدا اشتکا نا نو هغه ویلی دي که ده ځان دین جوړاوه که هر شي کې خدای شته خو چې ویلی نه دي نو څنګه سجده وکړو په خپله خوښه باندې دین جوړ کړو ده ځان نه ونه کې خدای نه وي په ونه کې راځي دغه ځای نشته مکان نشته زموږ اسمانونو کې عرش کرسی کې نه راځي ځکه چې دا هیڅ نو او الله وو الله وو اویس شی نو نه عرش وه نه کرسی وه نه اسمانونو نه ځمکو نو هغه وخت کې کوم ځای وو چې اوس ولا ځای ګورئ د دې نه دوکه شي او بیا د یو غلط عقیدې دپاره دلیل نیولی چې د امام صاحب په وخت کې یو پیرو یو صوفي و منصور حسین زید منصور د هغه د خولې نه ویوي ختلي وو چې انا الحق زه خدای یم انا الحق نو پانسی که کنه نو موریدانو یې جړل وې ګوره وته هغه په کوم خیال باندې وی دې څه چل وکړو هغه په کوم خیال باندې وی هغه خو د خدای په محبت کې ډېر لرې تللی و نو پوه نه شو په ځان باندې نو ځکه یې وی چې انا الحق دا کوم خیال دی چې سړی نه پوهېږي په ځان باندې هغه ډېر خفه و کنه موریدانې ځکه هغه سم پیرو کنه داسې پیرو توبه توبه چې بعضې خبرې سړی کولې نه شي د قرآن په مخ کې هغه چې به وایي کېناسته که نه لیټرین کې نو موریدانو بیا هغه ځمکې ته نه پرېښودو وی دا خوا تر پولیل دی په ځان به یې مګلو داسې پیرو دنیا کې ښه دا خلک چې په شرک کې لیونی شي که نه بیا په دې نه ګوري چې لږ هغوی د ده نه چې سوځي که نه هغه مشکو عمبر دي حسین ابن منصور نو رستو خلق هم چې کوم صوفیه و ناغې وی چې ګوره که حسین د خولې نه وخاته چې انا الحق نو چې د ونې نه اواز راوتې و موسی علیه السلام ته چې انی انا ربک نو خو یو شی و نو چې هغې ونې ته ګناه نه و نو حسین ته څه ګناه شو دې بدبخته په دې نه پوهېږي چې دا ونې اواز کړی و که دا الله ویلي وو چې انی انا ربک ته چې موبایل غوږ ته ونیسې نو دا موبایل خبرې کوي که نه دې خو به دې ګټې لرا پرېښی و که نه دا خو بل څوک خبرې کوي خو په دې کې تا ته راځي دې کې رابطه جوړه کړې ده نو الله په عرش کې و او خبرې د ونې نه کولې دا یو علامه وه خلک پوه نه شي نو وي د ونې نه ونې خبرې وکړې او ونې ووایي چې زه خدای یم که منصور و حسین نو څه چلو شو دی ځان له دلیلونو نیولي هغه چا نیولي دي که چې سړی نوم اخلي نو یوه چې دیو بندیانو پسې خبرې وکړې کله چې راغی اور ته نو دیا آواز وکړی شو د الله طرف نه یا موسی اے موسی علیه السلام ته په کوم خیال راغلی دلته خلق نشته انی انا ربک زو چې دا خبرې کوم زه ستا رب یم ونه نیما کار الفاظ دي ښه انی انا زو چې دا خبرې کوم متکلم یم ربک نو ستا رب یم فخلع عنا علیک دا چپلې وباسه دا کیړې ولې وباسه ځکه دا ډېره مبارکه دا ډېره پاکه ده چې ستا قدمونه سره ولګي چې تاله هم برکت حاصل شي دی وجنه یهودو ظالمانو ورپسې بل څه جوړ کړي دي وي د موسی علیه السلام هغه کیړی د پلیتې سرمنې نه وې بې خو به چې سرمن پلیته وه د هغې نه یې جوړې کړې وې ولی انبیاء دا سی کئی تا چاری دا سی پخپو کری دی چی انبیاء تا نسبت کئی ہاں دا یو خبر کئی دیشی چی سنگ نبی علیہ السلام مزکو جبریل را رے چی توخ پل چپلیو باسادی کی پلی تی دا ناغو پمانزکی ویستی وی غرزو لنو صحابہ کرامو مویستی نبی علیہ السلام بیاو وطن مانزن رستو چی ما لکم تخلعون نعا لکم تاسو لیت پلی چپلی وی منتا توقاتنو وی دماغی که خون جاستو جبریل را را چلری کا کنا تو بدی ملکونو که وزکا چپلی اوباسی او پیزار با اوباسی چی دی که دن جاستنا پاکوال گران لکنا خوا عربو که بدا سنو او خان و گڑی بھی زیوی اگی وزے نکن دکاو اچکو ملکون کی میخ و غواگانی کنا تو لیلار کسی اصل مطلب پدی کے داو یو چی قدمون دی پدی زمک باندے ہو لگی دستا دا معراج مقام دے بلوی کنایا وا دینا چی تبوس منڈا وحی تبوس دماد دین پا خدمت کی ہمت کئی تلوار با کئی نو کل چی او سر منڈا وی نو چپلی لاس کیو نیسی کنا نو منڈا خوالی شیخا زکی و تری فخل آنا علی تیارے کوا دیر لوے کار دتا پروت تے چپلی لاس کیو نیسا خیر دے انکا بلواد المقدس توان یقیناً تپداسی اور ڈاگا باندھے الاڑی چپا کدا نم یہ تو آ دے داغ داغ نم تو آؤ وادی تو آ دے نم و انختر تو کا و انختر تو کا تما ورکڑے د خپل کار د پارا خپل کار د ناخلم د دین کار د ناخلم د توحید کار د ناخلم سنگ چی نور انبیاء میں دا دید پارا غرکڑی و منتخب کری و نتمی منتخب کری ارست بیام رازی فستمی لما یوحان دیر پا غور سر غکی داری مسئلی تا چی تا توحی کولشی ارد ہے کہ چی دا اسمانی کتاب خبری کنا اللہ دا سیغا ذکر کی فستمی باب استفعال لکنا ذکر دیگر دیر تکلف دے پیدا کرے القرآن فاستمعوا التے ہم دارا اڑے کم دے چین بس صورت جن کی وم دقا سے احقاب کی وم راضی پھر یا نو دغ سے وقت کی خود کو غور سرا فاستمعوا وانصتوا وقت کی دار مسلی تا چ وہ کولی شی اگدا اننی انا اللہ لا الہ الا انا یقیناً زو اللہ ذاتیم زما دا صفت تیڑم بیچ نشترے بل حاجت روا مگر زیم دا یو مسئلہ دا دا بتا خلق ترسائی تو دیر سوال خودیر مشکل دی دیر گران دی نفع بودنی زما عبادت کوا چی دارت آسانشی دا سنا سانے گی بدا پا دی آسانشی چی زما عبادت کوا فاقم الصلاة لذکری او موز کوا دسد پارا دید پارا چی زدتا یاد شم یو مانا دا لذکری کل چستا مطلب دائی چیزا اللہ یادوم نکو مانزو درے گا لذکری نبس دا زما ذکر دینا لتذکرنی دویم موز کوا دا دید پارے قوال ذکری چہ زما توحید خلق تا بیان کی دیکھ بتا لڈیرہ فیدی چہ سمر دی پماند پابندی اکرن دورا بستا دا مسئلہ با تاسانشی نو زما ذکر و زما توحید بخلق تاورا سینو او دریم فقہاوی واقم الصلاة لذکری چہ موزدن قضا شوی کنا نو بس چکل ہے تو یاد شنو منز کوا دغا دا قضا منز وقت دے قضا منز وقت نشتا لی ذکری حدیث کیوں مراغلی من نامان صلاتن او نسیہا چې دیو سړی نموز په دې پاتې شي چې وزه شوی و یا ایر شوی و. فیضا ذکرها فذلک وقتها چې کله یاد شو نو دقه یې وخت دی بس ادریږي دی الله ته. دا نه چې د روجې په آخري جمعه باندې به کو هغه د بدعتیانو وخت و قضا امریت جوړ کړه چې منځونه به قضا را ګرځول نو یې د روجې په آخري جمعه به را ګرځو. ښه قرآن وی نه د ذکرې چې کله ته یاد شو نو مونځ کوه رستو کوه مو بیا. ان الساعه آتیه یقینا قیامت راتلونکې ده. دا غیر پاره دغه تیارې ده نو انت خو بیا سن کیږي اکاد اخفیها دا قیامت دومره پټ شی ده اکاد اخفیها یو معنا نزدیوا چما د دې نوم نه غست خلق تا څنګه چې هغه تاریخ خلق تا نه معلوم نه دا سه به د نوم خلق تا نه معلوم چې قیامت سي قیامت بچانه پی جن دا دومره پټ ته اخفیها. ابن عباس صرف چا منسوب کړی دا چې دا مطلب د چاله وی اکاد اخفیها من نفسی نزدیدا چې دې پټ کم د خپل ځان نه دا وی مبالغه ده. اصل کې دویم قول دا دی خازن وی اکاد اخفیها زما دا اراده ده چې زه به ښکار کوم اخفیغه په معنا د اظهرو سره وی چې دا د ازدادو نه راځي. الله وی نږدې ده چې زه ښکاره کما اخفیها معنا اجلیها لتجزا کل نفس بما تسعى چې بدله ورکول شي هر یو نفس ته په سبب د هغې عمل چې کړی دی. فلا یصدنک عنها تا منکر نه کی د قیامت نه من لا یؤمن بها هغه څوک چې یقین نه کوي په دې. وتبع هواو او رواني په خپل خواهش پسې ډېر خلک دي چې هغې قیامت نه مني نو تا منکر نه کی د دې نه تا وانړی ولی فطر دا هلاک بشي که د قیامت نه انکار دی وکړو هر چا ته وي فطر دا هلاکت دی دا خو عقیده ده د اسلام کا. خبرې وکړه موسی علیه السلام سره وحی ورته وکړه اوس وایي چې د دې ضرورت دی ته چې فرعون ته ځې هغه به خامخا مطالبه کوي ستا نه د معجزې نو یو دو معجزې در درکوم. وما تلک بیمینک یا موسی دا څه دي ستا په ښي لاس کې موسی علیه السلام ولې الله ته پته نه وه الله ته معلومه وه خو دې تپوس کې ډېر لوی حکمت دی چې دې به جواب کوي چې دا امسا ده دې کې دا فایده ده دا فایده ده خو دا به ونه وایي چې الله د دې نه محروم جوړېږي نه دا پکې نشته دا صفت پک پکې اوس پیدا کېږي مخکې پکې نو چې خلقو ته معلومه شي چې دا صفت پکې مخکې نو تپوس یې تیدې د پاره کړی. وما تلک دا څه دي لیمینک ستا په ښي لاس کې موسی علیه السلام قال هی عصایا وی موسی علیه السلام چې دا زما خپل امسا ده ځکه دې کې هم خلق ویلي چې دا زه نه وهو شعیب علیه السلام ولا ورکړی وه که هغه ورکړی وه که هر چا ورکړی وه خو دا امسا وه که نه هی عصایا دې کې څومره فائدې دي اتوکأ علیها زه په دې باندې تکیه لګوم چې کله ستړی شم ولې د مدین په میره کې لس کاله ګډې سرولې وې شعیب علیه السلام له واهش بها علی غنمی او زه په دې باندې پانی را سنډم خپلو ګډو ته چې ځمکه کې بوټي موټي خلاص شي نو بیا دا مال والا خلق بیا برابره ونو ته ګوري نگڑو لپانی را سندی کنا واہوشو بیہا علا غنمی را سندم پا دی سرا پانی اخپلو گڑو تا ولی فی آمار بوخرام پا دی امسا کی زماد پارا نوری دیری فیدی و مطلبو ندی مار لڑم شی پی پیشوشی ناغفی ہم دزان لڑے کو دغسی کے یوزے کے لار بندی شکولی کندی نزد اول گم او دانگم دا دی پٹیک تر پیدی دی بکن یا نور گرم شی ندا خخکم او سادر کوائی چم نصوری و کم پزان باندی یا ناسی مو سشی یا غزمان بیر تفروتی کنا ندام ساو تور اگدکم ارو رویزان ترانیز دیکم معارب اخرى دیر پیدی دی بکن دغسی کسو بنی آدمی نما سر پادب خبری کی چم سارا سر ہی کنا ڈیر فیدی دا گور دور کلام اگت کا سد پارا دد سورت دا مقصد دا پارا چری ہمسا کے دغا صفت نشتا چ موسیٰ علیہ السلام ویلی چیزی نمار جوڑی خبر ہے دکا اب دکڑا تھا یو دا علماء خبری تفتا زانی ویلی چی دے زکا اب دکڑا چی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی ردا مقاخو بیا نرازی چی خدا سر خبری کو مراش خبری اگ دیگا چی فن پیدا کی نجواب خدا کا پوراو کا نچی ہی آسوائے یا اللہ دا زمان امسا دا بس دا رستو چور پسی بیا لگیا دے دیکھ پل رب سر خبری اگ دولی چڑیر لذت سے بگی خواہ قال القها يا موسى والا چتدام ساو غرزوان دا کو جستا پلاس کے دن دا پی دی دی پکے چتے شمارے او تے غرزو چے بلی پی دے نے خبر شی اب استا پلاس کی نہیں ہا ولی زکہ خلق بوئی چے دے پی جادو کو دے پی دل اس پایو کلا نہ نہ وی غرزو تو غرزو دی در اے موسی علیہ السلام فالقاها وی غرزولا فیضا ہی حیت تسعا اگر بھی ہم سانوا اگر مارو چمنڈی والی داتے نہ جوڑ دا صفت بگ بالکل ناشنا رہا ہوا تو ترزی پوری چی موسیٰ علیہ السلام تے نہ واپس چھو سورہ نمل کی براشیو قصص کی چسنگے او غرضو لے امار تے جوڑ شو نولا مدبرن ولم یعقب موسیٰ علیہ السلام پرستو دانگل اڑوین کاتبی اللہ و توی لا تخف یری گما اقبل ولا تخف را مخامخ شدہ استقبل امسا دا قال خذها ولا تخف او اللہ چونی صدی لراو یری گما سنعید و آسیرت الاولا زبوا پسکم دیتا شکل لنبنی بیا غامسا و بس سو کوئی موسیٰ علیہ السلام وی نسم ہے خود اللہ سے ایسا ادھر چاہتے رہو چی چکرا باندھے ہونے لگے اچھا اللہ و توی چی خوزہا نو چلا سوا چاو نو خلی کے لار نو آغا خلنو آغا آغا کونٹی دے ہو کونٹی دے پکی نہیں آغا بی آغا آمسا ہو پل شکل ہو یو دا معجزہ دا دویم وزمم یدک الى جناحکا او جوہ کا خپل لاس او خپل ترخ سرا تخرج بيضاء من غير سوء.